Bismillahirrahmanirrahim. Det er første lektion for Kashf al-Shubuhat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uth rahmatan lil'alamin. Nabiyyana wa habibuna wa qurratu uyunina Muhammad al-Nabiyyul Alamin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayh. Qala al-muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Forfatteren sagde Bismillahirrahmanirrahim. Han startede sine bog med at skrive al-basmala. Og al-basmala, det betyder at se i Allahs navn. I Allahs navn. Og hvorfor starter ulama med Allahs navn? Der kom en beretning af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor han sagde: "Kullu shay'in la yabda bi bismillah ar-rahman ar-rahim fa huwa abtar ila bismillah fa huwa abtar." Og selvom at ulama siger, at der er noget galt med den hadith, men alligevel minusmæssigt, den er ok. Et vært, som ikke starter med bismillah, den er abtar. Abtar, det betyder, at den er kortet. Den er brudt. Den er ligesom mangelfuld. Hvis vi kigger her, bismillah, den er delt op i to. Ba og sim. Bis. Ba. Det har jar. Og sem, bisim, og navn, og det man kalder navnord. Allah, Allah er isim, sim, og det er navn på Allah subhanahu wa ta'ala. Jeg vil ikke gå i det sproglige, fordi I har ikke haft noget med sprog før. Så vil det være svært for jer at forstå indhold, men vi tager det ligesom overordnet. Så ligesom I kan ligesom forstå, hvad det indeholder. Den der sætning, der hedder Bismillahirrahmanirrahim, indeholder tre navne. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hvis vi kigger Ar-Rahman, det er en af Allahs navne, som betyder Dhu-Rahma. Dhu-Rahma. Som har Ar-Rahma. Og hvad betyder Ar-Rahma? Hvad betyder Ar-Rahma, ya Mashaykh? Nådig. Og hvis vi siger Dhu-Rahma, det betyder den, eller ham, som har det nådige. Og hvilken slags nådighed taler vi om? Al-wasi'a li jami' al-khalq. Det betyder nådighed, som rummer alle mennesker. Er kafir inkluderet? Kafir er også inkluderet. Men hvordan kan kafir være inkluderet i det? Fordi Allahs rahma rammer alle. Og enhver, som er hans skabninger. Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim er anderledes end Ar-Rahman. Der er mange mennesker, der mixer, og så siger alle, at Allahs navn er ens. Og det er forkert. Hver navn indikerer til et navn, og noget og nogle af navnene indikerer til egenskab. Det er ikke alle navne, der indikerer til egenskab, men nogle af navne indikerer til egenskab. Forstår du, hvad jeg siger? Hvis der er noget, du ikke forstår, så sig det til mig. Det er fint. Og så siger vi Ar-Rahim. Det betyder Al-Mosil Lir-Rahma. Al-Mosil Lir-Rahma. Barmhjertig. Al-Mosil Lir-Rahma, det betyder ham, som får hans rahma, barmhjertighed, til mennesker. Til hvem? Til hvem? Til masha'a min ibadah. Til dem, han ønsker af sine skabninger. Eller sine slaver. Fordi hvorfor siger vi slaver, ikke skabninger? Hvad er forskel? Fordi skabninger så indebærer alt. Ja. Og slaver? Slaver, så er det jinn og mennesker. Fint. Det er fint. Det er vigtigt, at I forstår det her, fordi det er meget godt, at ligesom I husker. Drik. Og så siger han efterfølgende, وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينَ. Med ham spørger vi om hjælp. Med ham spørger vi om hjælp. Han spørger Allah, وَبِهِ, det betyder, at jeg spørger Allah om at hjælpe mig med at skrive den her bog. Og det er det, Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, er meget præcis i det, han siger. Fordi han starter med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ligesom al-Quran starter med Basmala, og som er en af de vigtigste, som vi forstår, at Bismillah ar-Rahman ar-Rahim i surat al-Fatiha er en del af surat al-Fatiha, som er den mest korrekte af ulemaets udtalelse, at det er en del, og sab' al-Mathani, de syv. De syv verser af Qur'an, som Muhammad s.a.v. siger, Allah har givet mig de syv verser af Qur'an. Her nævner han, ligesom al-Qur'an, siger Bismillah ar-Rahman ar-Rahim i starten af al-Qur'an, وَبِهِ نَسْتَعِينَ at søge om hjælp til, at Allah kan hjælpe mig med det, jeg er i gang med at udføre. Og hvad kalder man den form? وَبِهِ نَسْتَعِينَ med ham søger vi hjælp. Og det er det ord, man kalder at-tawakkul ala Allah. At-tawakkul ala Allah. Hvad betyder at-tawakkul ala Allah? Sætte sin lid til Allah. Ja, at sætte sin lid til Allah. Og hvordan gør man det? Med at søge hjælp hos ham alene. At søge hjælp hos ham alene. Og det er det, som Sheikh her i starten af hans skrivelse siger, وَبِهِ نَسْتَعِينَ. Og desværre, der er mange, der siger, når jeg skal skrive min bog, så skal jeg skrive det fra min ilm. Og udelukke, at Allah kunne hjælpe dem. Og det er derfor, Sheikh al-Islam, når han kalder til tawhid, så er det vigtigt, at hans tawakkul er fuldkommende til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det skal I altid gøre, om I skriver, eller underviser, eller lærer andre. At I sætter altid tillid til Allah til at hjælpe jer i alt, hvad I foretager sig. Trods hvad man udfører af synder. Det er vigtigt, at man adskiller de to ting sammen. Og det er derfor, når han siger her, وَبِهِ نَسْتَعِينَ, så vil Allah åbne for ham. At Allah åbner for ham, det betyder, at Allah formidler tingene til at være let for ham. Og alt er fra Allah, og derfor ulama siger altid, مَا وَافَقَ الْحَقِّ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا وَافَقَ الْبَاطِلِ فَمِنْ يَوْنِ شَيْطَانِ. Det, der rammer haq, det er fra Allah rent. Og det, der rammer batil, det vil sige fejl eller mangler, så er det fra mig og shaitan. Hvorfor? Fordi der kommer kun haq af Allah, ingen anden. Han siger, اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة اعلم تسكبه رحمك الله ما الله ها بامياده أورا أن التوحيد السلب التوحيد وفي قامة أفكلا هو التوحيد اليوم لد هو إفراد الله بالعبادة بتصدى at der er ingen Gud andet end Allah i tilbedelse. Her snakker vi om at tawhid. Hvad er tawhid? Ordet stammer i arabisk. Et hvert ord hos os, den er delt op i to. Det man kalder lugha, sprog, og det man kalder shara'. Shara', det betyder definition i sharia. Og når jeg siger lugha, så er det sprog. I sprog, masdar, et hvert arabisk ord har en masdar, rod. Og den rod hedder wahad, yuwahid. Wahada yuwahid, ay ja'ala shay'a wahidan. Wahada, det betyder at gøre tingene til at være en. Det betyder, selve ordet i sproget betyder, at selve tawhid, at gøre tingene til at være i. I shara. Definition i shara. Huwa ifradullahi bima yakhtassu bihi ilman wa aqida, sawa'a kana mimma yata'allaq bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi aw ibadatihi. At ifrad, at tilbede kun Allah alene. Med det, som er specifikt for ham. Videnmæssigt, doktrinsmæssigt, selvom de vedrører hans navne, hans egenskaber, hans handlinger eller hans tilbedelser. Hvis der er noget, I ikke kan nå med at skrive, I kommer til at høre den næste gang, inshallah. Og selve tawhid indbærer to ting. Selve tawhid indbærer to ting. An-nafi wal-ithbat. An-nafi wal-ithbat. Så skal I skrive an-nafi for sig, og al-ithbat for sig. Hvad er an-nafi? An-nafi benægtende. Wal-ithbat bekræftende. Og selve tawhid indbærer begge to. Benægtende og bekræftende. Hvor i den benægtende, hvor man kan se, den benægter, hvad er det, den skal benægte? Tagut. Og hvad er det, den skal bekræfte? Allah. Tilbedelse til Allah. Præcis. Og læg mærke til i starten her, hvor forfatteren, alayhi rahmatullah, siger, I'lam rahimakallah. I'lam, du skal vide. Hvorfor starter han med i'lam? Det er fordi det første Allah subhanahu wa ta'ala nedsendte på hjertet af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wahi hedder iqra. Desværre er der mange mennesker, der glemmer budskabet, der hedder at syge ilm, eller at opsyge ilm. At syge og at opsyge er to forskellige. At syge, når du har behov for det. At opsyge det, så du ikke engang kunne have behov for det, så er det, har du det. Og desværre, mange mennesker, når de kommer til den første, det som alle ved det, de der Muhammad s.a.v. har fået i den første inspiration, som hedder Iqra. Folk, de oversætter til at være æsh, læs. Og det er det ikke. Jibril alayhi salatu wassalam sagde til Muhammad s.a.v. Iqra. Så sagde Muhammad s.a.v. Ma ana biqari. Ma ana biqari. Jeg kan ikke læse. Så sagde Jibril alayhi salatu wassalam til ham, Iqra. En gang. Mange beretninger siger tre gange, eller flere. Og til sidst så siger Jibril alayhi salatu wassalam, Iqra bismi rabbika alladhi khala. Og her kommer ordene til at forklare indhold af Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bismi rabbika. Du skal læse med Allahs navne, som har skabt. Hvad? Alladhi khalaq har skabt det hele. Og så kommer man på nævnelse khalaq al-insan, etc. Men her, læsning betyder, at du læser at forstå. Læser at handle. Læser, så du kan aktivere dig selv til en handling. Og det er derfor, han bruger faktisk de samme mytologi. For din hjerne kan forstå indhold, hvad jeg siger til dig. I'lam. Og fi'al amr. Fi'al amr bydemål. Hvor han siger, i'lam, du skal vide. Ligesom iqra. Du skal læse. Der er nogle mennesker, de kan læse al-Quran. Tajweed. Ahkam. Flot stemmer. Men de udfører shirk. De tilbyder farud. Så Quran har ikke været en forhindring i det, fordi de forstår ikke læsningen af Quran. At læsningen af Quran har været en forhindring i, at de falder i shirk eller noget lignende. Så læsningen her er, at man aktiverer sig selv til at forstå indhold. Og det er derfor, han siger, I'lam, du skal vide. Rahimakallah. Og her, det man kalder, nogle ulama siger, han bruger ordet, rahimakallah, det man kalder al-jadhib. Al-jadhib, det betyder at stjæle din opmærksomhed og blødgøre dit hjerte. Og fordi hård metode virker aldrig på at tiltrække folk. De, der tiltrækker folk i da'wa, er altid smukke ord. Og det man kalder, at når jeg opsøger folk i, at de skal være attraktive for dem, at du bruger nogle bløde ord. ligesom Allah har brugt over for kristne og jyder. Ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'an bayna. Ya ahl, eller hvis Allah sagde i Quran al-Karim, a'udhu billah, de bare ligesom, ya kuffar, ya mushrikun, ya murtaddun, ya a'da'ullah, fjender Allah, kom til et fælles ord. Tror du, de vil komme? Er det tiltrækkende? Det vil det aldrig være. Og det er derfor, ingen af de hikma i skrivelse, for du kan stjæle, lige meget hvad du skriver, hvis du vil gerne vinde, så er det meget godt, at dine valgte ord er med omhu, hvordan du kan tiltrække menneskernes opmærksomhed, eller den person, eller de her flokke mennesker, som du skal henvende dig til. Og de lærer vi faktisk af Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmatullah, hvad han siger, i'lam, du skal vide. Han starter med at sige, i'lam fa'al amr, jeg skal lære. Og så siger han, rahimakallah, blødgør hjertet. Anna tawhida, at selve ordet tawhid, huwa, den er, ifradullahi bil ibadah. Allerede her, han har givet dig definitionen af tawhid, at tawhid er et ord, som betyder, at du skal tilbede kun én Gud, og det er Allah subhanahu wa ta'ala. Så kommer han til den næste. وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. Og det er den religion, eller tro, til budbringer, som Allah har sendt, som Allah har sendt til hans skabninger, eller slaver. Det er den tro, din rusul, troen for budbringer, som Allah har sendt til hans skabninger eller slaver. For awwaluhum Nuh, den første af dem er Nuh, alayhi salatu wassalam. Arsalahu Allahu ila qawmi, Allah har sendt ham til hans folk, eller hans nation. Lamma ghalaw fi salihin, da de gik over ekstreme med at tilbyde de gode folk. Og så nævner han Waddan, det er en af de gode folk, Wasuwa'an, en af de gode folk, Wayaghutha, en af de gode folk, Wayaghuqa, en af de gode folk, Wanasra, en af de gode folk. Hvis vi kigger her, som sheikh, kan du ikke trykke, så der ikke kommer en lyd fra min telefon, ned fra kanten af Barakallahu fik. Hvis jeg sagde Wahuwa dinu rusul, selve tawhid er din tro for samtlige profeter og budbringer. Jeg vil ikke gå i definition, hvem er profeter og hvem er budbringer. Jeg må bare tage det som en fælles, at begge to kalder til Allah. Forskellen ligger i et andet definition. Der er ingen grund til, altså der er nogen, der siger, budbringer, det er ham, der har en risala, et brev, og profet, det er dem, som følger efter. Og man kan også være profeter og budbringer samtidig, og så er det andre. Men alle de definitioner, det vil jeg ikke tage nu her. Det er vigtigt, at vi forklarer indhold. Som han siger, وَدِينُ الرُّسُلْ وَهُوَ دِينُ الرُّسُلْ. Det er den din, der vedrører samtlige profeter og budbringer. Og hvad er det for nogle din, vi snakker om? Dinu tawhid. Troen er tawhid. At tilkalde folk til at udføre ibadah til hvem? Til Allah alene. Uden at stille partner ved siden af ham. Og så kan man sige, hvad er det der er sket i Nuhs tidspunkt? Alayhi salatu wassalam. I Nuh, befolkningen derover havde nogle gode folk. Mennesker, som tilbyder Allah, udførte ibadah til Allah, de var gode, menneskerne så op til dem, de var forbillede for alle mennesker. Når folk de skulle vise noget, så peger de på de her mennesker, fordi de var et godt eksempel. Med tiden, så begyndte folk efter deres død at savne dem. Og her kommer shaitan. Shaitan, hvornår kommer han ind på banen hos folk? Når menneskerne har mangel på deres viden. Og shaitan har det, man kalder lang bane for at tiltrække folk til fejl. Shaitan kommer ikke hen og siger til dig, drik alkohol, a'udhu billah. Han siger ikke til dig sådan der. Jeg sagde, sæt dig ned. Der er alkohol på bordet, men de skader ikke dig. Sæt dig ned. Deltag. Vær med i samfundet. Han laver waswasa ind i dit hoved, at din deltagelse i det her ceremoni eller selskab har ikke noget betydning. De drikker, du gør ikke. Du viser din point, at du ikke drikker. Det er nok. Så sidder du ned. Så kommer shaitan på tungen af mennesker. Og hvad siger de der mennesker, der sidder der? Hvorfor drikker du ikke? Jeg giver bare et eksempel, så I kan forstå, hvordan shaitan kan manipulere med folk. Så siger shaitan til folket, hvorfor drikker du ikke? Jamen, jeg er muslim. Jamen, vi kender mange muslimer, der ikke drikker. Og der er nogen af dem, der drikker, selvom de opbevarer deres islam. Så prøv, har du prøvet at smage det før? Nej, så smag. De der, de er druer, som blev ligesom presset, og den har været igennem en proces, naturlig proces, der er ikke noget tilsat. Bare drik. Så sidder han og drikker det. Åh, det smager godt. Langsomt tiltrækker, og de samme gør shaitan. Shaitan åbner vejen for de her mennesker, og siger til dem, de her folk, de er guld værd. Ham der Uad, Suar, Yaguth, alle dem der her, de er de bedste folk. Ruser dem helt til skyerne. Hvorfor vil I ikke huske dem? Er I gået væk fra, at I vil klemme dem? Nej, vi vil gerne huske dem. Tegn dem. Lav nogle strukturer på en væg eller et eller andet, som minder jer om dem hele tiden. Så siger mennesker, Wallahi, det er en god idé. På den måde, så husker vi de her folk, så når vi ser dem, så bliver det en minde for os. Så gik de over og begyndte at tegne de her folk foran dem, så de gik forbi. Åh, Allah, Suwa' Wallah, han var en god mand. Og Yaguth og Ya'uq og Nasra, de var nogle gode folk. Den her generation husker dem som gode folk. Så kommer den næste generation. Hvad sker der? Så stiller den næste generation spørgsmål. Fordi den næste generation, når de vokser op, deres din i forhold til den første er svær. Læg mærke til det. Din forældres generation med din er lidt svær, er lidt stærkere end din næste generation, hvis der ikke er noget ilm. Det bliver ligesom det er sådan totalt let light, hvis man kan sige det sådan der. Hvad sker der? Den næste generation kommer og sagde, hvem er de her mennesker? De sagde, de er gode folk, men de kender dem ikke. De kender dem kun, hvad der blev postet og sat på væggen af statuer. Så kommer shaitan. Nu er det shaitans tur. Hvad gør shaitan her? Siger, de her mennesker, jeres forfædre har tilbydt dem. De har ofret for dem, fordi de har været gode folk, og de har nogle gode position hos Allah. Er det ikke på tid, at I udfører en hændelse, som kan få jer til succesrig handling hos jeres Gud? Jo, det vil vi meget gerne. Vi vil gerne være tæt ved Allah. Så kom i gang. I har de her gode folk. I har disse ikoner, så kom i gang. Så sætter han en proces i gang. Processen har været langsom, men succesfuld. Og det er derfor shayatin, som ødelægger din for mennesker, og begge slags shayatin. Vi har to slags shayatin. Vi har shayatinul ins og shayatinul jin. Shayatinul ins handler i henhold til, hvad shayatinul jin fortæller dem. Og de laver wahi til dem. Wahi med hensyn til, hvordan de skal misvejlede dig. Og deres wahi kan være på banen af efter styk tid. Tror I, at demokraterne de kom frem fra dag til nat? Eller noget, der har taget lang tid? Demokrati. Og den islamiske demokrati. Og den islamiske kaldelse af demokrati. Hvor lang tid har det stået på? Siden jeg var barn, har der været mange forskellige ideologier, hvor folk har opslugt og har lavet det, man kalder islamiske budskab af disse ideologier. Giv et eksempel. Mange af jer siger, hvorfor Abu Ahmed laver istitrar. Istitrar, det betyder at gå ud af emnet. Istitrar er faktisk gavnligt og noget, som I kan lære af, fordi I får forståelse for indhold. Og hvis I ikke forstår indhold, I forstår kun indhold bogstaveligt, så kan I lige så godt tage jeres hjerne og smide det ud i skraldspand. Fordi så kan I ikke bruge det. Fordi alle ulum i din er sammenblandet, sådan der. Sammensat. I alt. Om det er arabiske sprog, om det er i fiqh, om det er i aqida, og ordet aqida er faktisk forkert. Det hedder iman. Og desværre, ordet aqida er importeret over til os. Det hedder ikke aqida, det hedder iman. Og så usul al-fiqh og alle de andre tazkiya, whatever. Og det er derfor mange, der læser til Sheikh al-Islam i Taymiyyah, forstår ikke indhold, fordi de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah laver det, man kalder al-istitrar, kommer ud af emnerne, tror folk, og det gør han ikke. Han er stadig inde i emner. Men han laver det, man kalder tashrib. Tashrib, at han indblander de øvrige ting, så din horisont bliver større. Og det er derfor, der er forskel på shuyukh og ulama. Nogen har deres indgangsvinkel i snæver tilstand, hvor de kan kun se en bane, en gang, og andre har bredere. Og dem, som har bredere, de kan se bedre. De kan se de, der kommer ind til os, som rammer os. Og de kan se alle de makaid, alle de fælder, som kuffar laver hos os. Giv et eksempel. Kommunisme. Selv i kommunisme, der kom til de muslimske lande, folket stod med Kalashnikov og prøvede at skyde den af. Det der, de gider væk. Kommunisme er haram, det er kufur, det er noget, som er imod islam. Hvad gjorde shayatin her? Shayatin gik hen på banen og begyndte at frembringe nogle billeder i sharia, som får nogle af sahaba til at blive fremstillet som socialister. Er I med? At frembringe nogle sahaba som socialister. Mu'ad ibn Jabal, Umar ibn Khattab og nogle andre sahaba. De siger, at de her mennesker har været de største socialister i hele verden. Og det er dem, der har kaldt socialisme. Og de frembringer nogle episoder, som støtter den holdning, som de har. Og så begynder det at få shuyur, miskæk og anama og jibba til at stå frem og frembringe den der budskab til mennesker. Shayatin har lært disse næste shayatin af mennesker, som kan frembringe den her budskab ud. Og så bliver der kaldt et nyt navn, der hedder Al-Ishtirakiya. Al-Ishtirakiya, det betyder sammenblanding mellem islam og socialisme. Kan I følge mig? Og det er derfor, vi har shayatin, laver wahi til menneskerne shayatin, så de kan frembringe den der proces. Det tog lang tid. Og de har vundet. Nasser i Egypten, han har styret Egypten med ishtirakiya i mange, mange år. Nasser, Abdel Nasser, han har styret Egypten med ishtirakiya i mange, mange år. Og budskabet har spredt sig over Syrien og den der arabiske verden, så menneskene alle sammen kunne kalde til ishtirakiya, at ishtirakiya er en del af islam, og islam er en del af ishtirakiya. Til Allah sendte Sayyid Qutb og nogle andre. som begyndte at vise, at det har ikke noget med islam at gøre, og det I kalder til er kufr. Kan I se? Så hvis I står herover og siger, men hvorfor skal vi, nu laver jeg feedback, og nu begynder jeg at give jer noget af flashback af nutid. Noget som jeres forældre ikke har spørget dem om det. Så nogen af jer siger, Allahu Akbar, skal jeg tilbage til Nuhs tid for at lære, at profeter og budbringer kaldte til Allah alle sammen. Og hvad rager det mig, at jeg skal vide, hvem er Wil, og hvem er Suwa', og hvem er Ya'ud, og hvem er Ya'uq, og hvem er Nisra? Det er et eksempel. Og Sheikh giver dig et eksempel for at fortælle dig, at disse navne, de kan blive erstattet med noget nye. Og hver gang, der sker en ændring, det behøver ikke være tilbydning af statuer, eller strukturer, eller noget lignende i form af kors, eller i form af et billede. Det kan være en form af ideologi. I form af en tankegang. Så tingene kan udvikle sig til andre. Meningen er, at du skal kunne forstå det, og du skal være klar over, at den her ændring, den kan forekomme på grund af to ting. Shayatin laver evha, kaldelse, wahi, i form af, at de kan få de der mennesker til at ligesom få inspiration. Det er derfor, der er mange ligesom nu, der springer op og siger, ligesom jeg får inspiration, ligesom jeg er en profet, jeg er kommet med noget nyt. Og så kalder det til at tilbyde noget andet end Allah. Direkte eller indirekte. Og den værste af det hele er ikke den, der er direkte. Ja, hvis der er en, der kommer og siger, han er kafir, jeg er vantro. Og ham der khalas, du siger ham der, han er kafir, du sætter ham til side. Men det værste det er, når ham der, han siger til dig, jeg er muslim. Han siger til dig, jeg er muslim, men han kalder til noget andet end det islam kalder til. Og folk følger ham og stormer med ham. Og det er det, som Sheikh siger til os, vi skal passe på. Er I med? Ja. Indtil videre. Drej. I må tilgive mig, hvis jeg giver jer sådan nogle eksempler, ligesom så I kan forstå indhold. Nej, det er godt. Ja. Nej. وَآخِرُ الرُّسُلِ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. Og den sidste budbringer Adam er Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er ham, som har smadret og ødelagt disse billeder af disse gode folk. طيب. Hvis vi kigger her, først havde vi nogle billeder. Vi har billeder af de gode folk, hvor folk efterfølgende tilbyder dem. Allah siger i surat al-Anbiya, vers nummer 52. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ. De vi har sendt før dig og Muhammed, at vi giv dem inspiration, wahi, at han skal vide, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Der er ingen Gud, som er sendt færdig andet end mig. Fa'budun, tilbed mig. Surat al-Anbiya, vers nummer 52. Allah siger i surat al-Nahl, vers nummer 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Vi har sendt til en hver nation rasula, budbring. Surat al-Anbiya 52. Nej, surat al-Anbiya 52. Og den næste surat al-Nahl 36. Sagde 25? Ja, det er 25. Surat al-Anbiya 25, så er det mig, der skal forkert. Men vi tjekker det bagefter, inshallah. Og surat al-Nahl 36. I må gerne tjekke det, og hvis det er, så må vi rette. وَلَقَدْ بَعَثْنَا. Vi har sendt til enhver nation. Så stiller jeg et spørgsmål. Hvorfor siger Allah subhanahu wa ta'ala i hans Qur'an, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ. Vi har sendt til et hvert nation profet, budbringer. أَنِعْبُدُ اللَّهِ. Selvbede Allah alene, og hold jer væk fra Tagut. Tagut, det er alt, som blev tilbudt. Han kommer også til at forklare det. Hvorfor sender Allah budbringere, og hvorfor sender Allah budbringere og profeter til hver nation? Hvorfor? Hvad er hensigten? Hvorfor skulle folk have en, som skulle vise dem vej, så de ikke kommer hen senere og siger, at vi har ikke fået noget budskab? Vi har ikke fået noget at vide om tilbydelse. Fordi Allah ønsker at opløfte jahil. Allah sender profeter for at opløfte uvidenhed hos folk. Og den er vigtig. Og så siger han, wa akhiru rusul, sidste budbringer er Muhammad s.a.w. Og så æren ligger hos Muhammad, at Muhammad har smadret disse statuer. Hvorfor? Hvorfor skulle Muhammad s.a.w. have den ære at smadre disse statuer? Fordi Muhammads risala er baqiya. Muhammads risala er baqiya. Muhammads kaldelse er forblivende, og andres kaldelser er forsvindende. Disse er vigtigt. Fordi Muhammads risala skal forblive, og skal være på jorden til dommedagen, og der kommer ikke flere budbringer. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da han har smadret alle disse statuer, som har været 360 statuer, hvor han smadrer dem ved at sige, "Ja al-haq wa zuhuq al-batil, inna al-batil kana zahuqa." Sandheden er kommet, og falskheden er forsvundet, og kana zahuqa, den vil forsvinde for evigt. For at vise, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er den eneste, man skal rette henvendelse til. Og da Muhammad smadrede den med hans harba, med hans spyd, også for at vise, at de her statuer kan hverken skade eller gavne. Og de kan ikke engang forsvare sig selv. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Mudathir, vers nummer 48. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Selve forbøn af de her statuer vil ikke være gavnligt for dem. Surat Taha 109, Allah subhanahu wa ta'ala siger, يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ تدندي لا تنفع الشفاعة سلوى فوبن بالإكبع قاملة فنون بناء تمسم الله الرحمن تنبام يالي ها أكسبتير og godkendt, og har givet ham lov til at snakke. Fordi det han siger her, illa man adhina lahu rahman, wa radiya lahu qawla. Adhin har givet tilladelse, wa radi har accepteret, hvilket at han må tale. Og nogle ulama siger, at den vedrører Muhammad alene, fordi han er den første, der spørger om shafa'a. Og nogle siger, at den er rummelig. Det er for Muhammad, og så kommer efter ham samtlige øvrige profeter og budbringere. Surat al-Anbiya, vers nummer 28. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ Deres forbøn vil ikke være tilladeligt, kun for dem, som har fået rida. Og rida, det er hvad? Accept. طيب. Hvad skal vi opnå med alle de, vi har snakket om her? Vi skal opnå med hensyn til, at alt, hvad man retter henvendelse til, at det her, når de vedrører kaldelse, når de vedrører forbøn, når de vedrører tilbydelse, så skal man allerede se nogle ringklok herop, at nu er der shirk. Og desværre, der er mange mennesker nu om dage, der udfører den form for shirk jævnligt. Og det er farligt. Farligt. For eksempel, du siger, ja Allah. Og du siger, ja Hussein. Et eksempel. Ja her, og ja her, det hedder ja al-munashada. Når du siger ja Allah, det betyder å Allah. Og når jeg siger ja Hussein, ene and, det er kaldelse. Jeg kalder på Hussein, så jeg kom. Når folk ikke ved, hvad er forskellen mellem de to, og så siger de, der er ikke noget galt, hvis jeg siger ja Hussein, ligesom når de kalder Allah, eller Abdul Qadir al-Jilani, eller noget lignende, sprogmæssigt, så mister de essensen. Og så kommer det til at mixe mellem tawhid og shirk. Fordi forståelsen for ord har en betydning. Og det der er sket for det her, det er, de har blandet mellem shafa'a, at Allah giver tilladelse for, at folk må gerne være shafi'a. Yani Muhammad s.a.w., han ved dommedagen, vil spørge Allah om at tilgive dem, som udfører store synder. Men de gør ikke Muhammad sallallahu alaihi wasallam til at være Rab, som kan give shafa'a. Fordi hans shafa'a er afhængig af hvem? Af Allah subhanahu wa ta'ala. Kan I følge mig? Men folk kommer hen, han svær, ikke? Nej, det er bare det med, ja, kan han have flere forskellige meninger? Ja, selvfølgelig. Når jeg siger, hvad hedder du? Ja, Bilal. Ja, Bilal. Ahdur al-ma. Ja, Bilal. Ahdur al-ma. Og Bilal, hent vandet. Den her, det her er kaldelse. Jeg kalder på dit navn. Men hvis jeg skal sige, ja, Bilal. Anqidna. Hjælp os. Hvis du er i live, så har jeg ret til at bruge dit navn i form af, jeg vil gerne have, at du skal komme og hjælpe os. Men hvis jeg laver dua til Bilal, at nu skal Bilal hjælpe os, selvom han er væk fra overfladen, så er det shirk. Kan du følge mig? Ja. Og det er derfor, at de her mennesker, de mixer. De siger, at Muhammad har shafa'a, så sagde det shafa'a, som hedder shafa'a al-uzma. Allahs shafa'a, de har givet den til Muhammad. Og så siger de, at Muhammad har shafa'a al-uzma. Det betyder, at Muhammad og Allah har det samme shafa'a. Så mixer det sammen. No. Er det spørgsmål imens eller til sidst? Til sidst. Så siger de, at shafa'a er al-uzma, som tilhører Allah, hvor han giver lov. Så siger Allah, man dha alladhi yashfa'u inda illa bi'idhni. Det betyder, at shafa'a muqayyada. Alle forbundene for profeter, budbringer, mennesker, hvem som helst, har et taqid. Taqid, det betyder hvad? Indskrabet regel. Du må ikke gøre det, medmindre du får tilladelse. Og hvem er det, der giver tilladelse? Allah. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Baqarah, han siger, man dha alladhi yashfa'u indah, illa bi'idhni. Der er ikke nogen, der kan benytte sig af shafa'a, før ham, eller han giver. Og Allah har også shafa'a. Og hans shafa'a overkommer alle shafa'a. Jeg siger det. Men de her mennesker, de har kommet og mixet det hele. Og det er det, der igen er galt. Når du kender et tawassul ul wasila. Det er det, jeg spørger. Ja. At tawassul ul wasila hos de her mennesker har været meget mix. Når man spørger en, som er i liv, og det er derfor, at ulama definerer tawassul i to dele. Det hedder tawassul al-mashru' og tawassul al-mamnu'. At tawassul al-mashru' den tilladede kaldelse. Eller opsyn. Opsyn. والتوسل الممنوع forhindrende opsyn. Hvad er den tilladelige, at du spørger en i liv? For eksempel, Abu Hassan, han er en god mand. Så siger du til ham, vil du være venlig at lave dua til Allah subhanahu wa ta'ala, at må Allah hjælpe mig og hjælpe min familie. Så løfter Abu Hassan sine hænder og siger, ja Allah, ja Allah, hjælp vores bror og hans familie. Og så siger amin, og siger amin. Og det er det, som Umar radiyallahu anhu wa arda, han sagde, kunna natawassalu bi rasulillah. Falamma mat, tawassalna bil Abbas. Og her er det tawassul al-mashru', hvor han siger, før i tiden, vi gik over til Muhammad og spurgte Muhammad om dua. Og da Muhammad s.a.v. er død, så er det hans nærmeste familie, og det var al-Abbas, hans onkel, så spurgte vi al-Abbas om at lave dua. Og sahaba brugte det her i form af dem, som er tættest relateret til Muhammad s.a.v., og de var kendt for deres ibadah, og plus for deres status som er tætteste familiemedlem af Muhammad s.a.v. Og det er det, de kan være til hvem som helst. Men de kræver, at den person er i liv, og han laver kaldelse til Allah. Og det man kalder at-tawassul al-mashru', tilladelig. At-tawassul al-mamnu', at jeg spørger en, som er død. Og det er det, som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, også nogle andre ulama siger, at tawassul al-mamnu' tawassul al-ghariq bil-ghariq. At en, som er ved at drukne, han spørger en anden, som er ved at drukne. Forstår du? Yani, jeg sidder nede i vandet og blå blå blå, og Abu Ubaidillah, han er ved siden af, blå blå blå, så siger Abu Ubaidillah, hjælp mig. Så siger jeg, jeg har brug for hjælp. Jamen, Abu Ahmad, du er ved at drukne, og jamen, jeg er også ved at drukne. Yani, begge to er nede i vandet, og de er begge to, og det er derfor, man siger, man spørger ikke de døde, fordi de døde har forladt. Kan I se, at ulum er sammensat? Ulum er sammensat. طيب. Sætning nummer 6 hos Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. Allah har sendt det til folk, som tilbeder, som udfører hajj, som betaler almisser, som pånævner Allah meget. وَلَكِنَّهُمْ مِنْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ وَصَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ. Men de sætter nogle skabninger mellem dem og Allah. يقولون, de siger, نريد منهم التقرب إلى الله. Vi ønsker, at vi kommer i nærheden af Allah. ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة. Vi ønsker Allahs forbøn ligesom englene. وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. Ligesom englene, og ligesom عيسى عليه الصلاة والسلام, og ligesom مريم رضي الله عنها وارضاها, وأناس غيرهم من الصالحين. Og øvrige mennesker er de gode folk. Hold jeres ører rigtig stiv. Prøv at se, hvad han siger. Arsalahu ila qawm. Allah sendte Muhammad til en folk. Tilbider. Han fortæller dig, hvad er det, de laver? De tilbider Allah. Og de udfører hajj. Og de betaler almisser. Og de pånævner Allah jævnligt. Men de har lagt nogle mennesker til at være mellemled mellem dem og Allah subhanahu wa ta'ala. Hvorfor? De sagde, vi ønsker at have nærheden af Allah. Og vi ønsker, at shafa'a er gavnligt for os via disse gode mennesker. Men de har blandet mellem tingene. De har anerkendt tawhid al-rububiyyah. De ved, hvem er skaberen. De kender til Allah. De ved, det er Allah, der har skabt dem. De ved, det er Allah, der giver og tager. Det er derfor, de tilbyder ham. Men da de har misbrugt deres din. Nu kommer jeg her. Når de har misbrugt deres din. Mange af jer siger, hvordan kan man misbruge sin din? Skal jeg fortælle jer. Man misbruger sin din, når man begynder at halalgøre nogle ting, som Allah har gjort haram. Man misbruger sin din, når man begynder at fiske efter noget, som er klart og tydeligt haram. Så begynder man at danne et billede, der hedder, jeg vil gerne være religiøs, og har de samme standpunkter, men jeg gemmer mig bag en mur, som viser nogle af handlinger, som jeg synes er gavnligt for mig. Og det er det, som Quraysh's folk har gjort, eller araber generelt har gjort. Det var muhajirin, der kommer en og henter statuer til dem, og har videregivet dem tilbedelse af shayatin, synderne, almindelige synder. De har ætset dem op, haram. Selv gambling for den har været sådan der, at de sagde, vi gambler, men vi giver de der penge, vi vinder til de fattige. Og de har brugt det i form af hygge. Alkoholdrikning er begyndt at blive noget, som alle mennesker dyrker. Zina begyndte at lægge sig overalt. Og så begynder, du ved godt, når tingene begynder at blive rahira, det vil sige noget, som er synligt, så er det normalt. Yani, ulama siger, man admen ala shay, khalas. Yani, ham der bliver mudmen, det betyder, hvad hedder ham, der tager stoffer, hvad kalder man sådan? Afhængig, ja. Når man bliver afhængig af noget, junkie, når man bliver afhængig af noget, så begynder tingene at blive normal. Forstår du? Det bliver normal. Og det er derfor Quraysh, det var normal, at man gik over og udførte zina. Normal. Der er nogle kvinder, de blev kaldt sahibat al-rayat al-humr. De havde flag, som blev sat op, de var røde, så tog man over. Så tog man over til dem og dyrkede zina med dem. Og hvis de bliver gravide, så kom hun, og så henter hun alle dem, hun har lavet zina med. For en ærlig Quraysh. Prøv at se, jeg vil gerne fortælle jer billedet. Altså, mange af jer, I forstår ikke det der billede, tror jeg. Det tror jeg ikke. Hun henter alle dem, hun har lavet zina. Hun har hentet 20. Forstår du? Hun har sagt, dig, du skal komme. Så kommer det. Jeg har født. Så siger hun, barnet, så siger hun, barnet er dit. Khalas. Det blev en lov. Zania, det betyder en, der bedriver hår, har meget magt og bestemmende. Synderne har bestemt mere, end hvad æren er. Kan I følge mig? Og det er derfor, Når de her zania, altså en kvinde, som solgte sig selv til shaitan, har udført så meget zina, hun kan afgøre, hvem faren er. Og barnet kommer til at være hans søn, Nasaban. Barnet til at være hans søn, Nasaban. Og han kommer til at arve, og det hele, al-udhubillah. Kan I se? De begynder, som man siger, de begynder at adoptere nogle af deres holdninger, som musia tawhid. Og det er derfor, I skal begynde at sige, synderne har ætset sig. Så skal I også huske riba. De begynder at modtage riba, handle med riba, ændre på riba, måden af riba, hvordan de håndterer det. Når selve haram er begyndt at blive synlig, og så kommer zina af en anden grad. Mange af jer siger, hvad er en grad? Quraysh, hvis de fandt ud af, at Abu Khalid, eller hvem det er, han var en stærk mand, ligesom Hamza og så videre, Så ham der, han sagde til sin kone, gør dig smuk. Så mentalt syg var de her mennesker op i deres hoved. Så mentalt syg, at synderne har kollapser op i hjernen, at æren er blevet væk. Han siger til sin kone, gør dig flot, gør dig ren, tag de bedste tøj af dig, du tager over til ham der, og du bliver hos ham, til du bliver gravid, så du kan skabe os en sund, stærk mand. Han sender sin kone til at udføre zina. Kan I forestille jer, hvad er det for et nation, vi snakker om? Eller kan I slet ikke forstå det? Vi snakker om et nation, som er druknet i synderne, helt ned til, at synder for dem er blevet opdigtet helt korrupt. Ligesom nu. Ligesom nu. Hijab har fået stadier. Hijab har fået stadier. Skæg har fået stadier. Islamisk udseende har fået stadier. Selve flag har fået stadier. Den begynder at være ekstremister har deres måde, og light muslimer har deres. Kan I se det? Der er forskellige. Og så dem, der ligger imellem, det de kalder moderater, moderat muslimer. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men noget af den stil. Så der ligger forskellige stadier. Så Quraysh, hvis du kigger på det, så Muhammad s.a.w. er blevet sendt til folk, der havde tawhid. Rububiyya, det havde de. Men synderne, vi snakker nedfra og op. Synderne har lagt sig på dem så meget, at den her hjerne, som de havde, sagde til sig selv, og shaitan selvfølgelig har leget med den, sagt, I er ikke rene. Så spørg disse statuer. Så begynder de at dyrke statuer. Hver af de her familier havde en statue. Nogle af de her arabiske familier havde nogle af de her statuer. Nogle af de der stammer har deres egen statuer, de store vi snakker om. Og de offrer til det her statuer, hvad de vil og synes og ønsker. Så synderne, selvom de er små, de har udviklet sig. Og jeg giver et eksempel. Familier. Vi har noget, der hedder thawabit. Thawabit, det betyder noget, en muslim skal holde fast i. Tawhid, salat, siyam, alt der har noget med ibadah at gøre. Og så store synder. Så kommer de små synder. De kan variere. Noget af det ligger mellem makruh og haram, og noget af det ligger mellem mubah og makruh. Så stiller jeg et spørgsmål til jer. I skal svare. Hvad er det, I synes, der er farligt i den her familie? Den, der ligger mellem haram og makruh, eller dem, som ligger mellem makruh og mubah? Haram og makruh. Hvorfor? Fordi det tælles på haram. Hvad så, hvis jeg siger til dig, at de, der er mubah og makruh, er farlige? Så ikke noget. Nej, det ved jeg godt. Fordi når du ligger mellem mubah og makruh, når man overkommer og begynder at tage makruh til sig, så begynder man at lave så meget makruh, at man begynder at inddrage haram i sig. Forstår du? Fordi når du siger, det er din makruh, og det er din makruh, og det er din makruh, og det er din makruh, og det er din makruh, og så kommer man. Haram, haram, haram, haram, haram, haram. Nu har jeg har vendt mig til makruh. Så makruh kan ikke røre mig. Forstår du? Og det er derfor, hvis du læser til ulama, de prøver at holde sig væk fra mubah med vilje. Hvad? De holder sig væk fra mubah med vilje? Ja. Hvorfor? De prøver at opdrage deres indre til, at det ikke alt er tilladt, at man skal foretage og gøre det. Også med hensyn til at spise og drikke. De laver det, man kalder opdragelse af sin nafs. Prøv at forestille dig, Muhammad sammen med Abu Bakr og Umar sidder, og der blev hentet shat, lam, halvdelen er blevet grillet, og halvdelen blev kogt, og det blev serveret, og det hele lægger sig. Prøv at forestille dig, og du har været sulten, hadisen er i Bukhari og Muslim, så I må gerne slå det op. Muhammad gik ud på gaden, Abu Bakr gik ud på gaden, og Umar gik ud på gaden, Og de spurgte Muhammad, hvad gik der? Så sagde han, sult, al-jua', og så sagde Abu Bakr det samme, og Umar sagde det samme, og så kom de og besøgte en sahabi. Jeg tror, det er Abu Ayyub al-Ansar. Konklusionen er det, da maden blev lagt, så sagde Muhammad s.a.w., I kommer til at blive spurgt om den na'im, I spiser. Den der god na'im, det hvad I spiser af det her, prøv at se sult. De har været vahira. Solen står oprejst, varm. Man sover i det her tidspunkt, det man kalder qailula. Og Muhammad var sulten, og sahaba var sultne. Og så siger Muhammad s.a.w., I kommer til at blive spurgt om den na'im, I spiser. Hvorfor? Hvorfor skulle Muhammad s.a.w. fortælle sahaba, radwanullahi alayhim, at I kommer til at blive spurgt om den na'im? Vi laver flashback, ha? Umar ibn al-Khattab, i hans tid, da der blev lavet åbninger af nogle af muslimske lande, og så har der været sult, og de hentede mad til ham, og de slagtede kameler og ting af sager, og Umar nægtede at spise noget af de her kameler overhovedet. Og så spiste Umar kun brød og eddike, eller brød og salt. Og så sagde han den der ord, som man kan skrive med guld, til sin egen mave. Han siger, sawsiwi aw la tusawsiwi, lan tadukuna al-lahma abada. Kom med din lyd, og lav din lyd, og du kommer ikke til at spise af kødet, til samtlige muslimske nation er blevet med. Læg mærke til de to hadith. I skal lave rabat. Rabat, det betyder, I skal sammensætte tingene. Hvad er det, Muhammad har gjort med hans sahaba? Hvad er det, han har gjort med den? Aywa. Præcis det. Han har opdraget disse sahaba, så de stod op på ligesom en løve. Og det er derfor, han sagde til dem, der kommer et tidspunkt, I bliver spurgt om en na'im hos Allah. Så skal I vide, hvordan I skal håndtere det. Og hver af dem, der sad i en position, han tog sin position til sig. Han vidste godt, hvad han skulle gøre. Ligesom Abu Bakr. Abu Bakr, araberne omkring ham, lavede ridda. Og en herre er klar, han kunne bruge den der herre, som skulle rejse. Usama, Jesu Usama. Den skulle ligesom i gang for at rejse. Og så sagde sahaba, den der herre, den er klar. Kom med den, så vi kan i råbe de der araber, så bagefter sender vi herren. Det er os, der skal gøre det. Vi er opdraget, selvom vi er få, til at få succes via Allah. Og ingen succes via en herre. Og så bekæmper han araberne, og han fik dem til tawhid igen. Kan I følge mig? Det er det, der ligger til forskel i ibadah og tilbedelse. Skal vi tage en lille pause? Er det fint? Fint. Jeg er klar. Så her siger han, han er blevet sendt til folk, som tilbyder, som laver hajj, som betaler. Alle de her mennesker, de udfører tawhid rububiyya. Men deres fejl har været i tawhid al-uluhiyya. Og de kommer til at miste nogle af hukuk. Og vi har tre hukuk her. Hukuk og mulk. Hukuk, mulk. Hvad betyder hukuk? Det er jam'u haq. Rettigheder. Ja. Hukuk og mulk. Rettigheder, der tilhører mulk. Ejdom. Hukuk og ibadah. Rettigheder for tilbedelse. Og hukuk og asma og sifat. Rettigheder for navne og egenskab. Hukuk og mulk, hvem er det, der har magt? Og hvem er det, der bestemmer? Og hvem er det, der afgør? Rettigheder for ibadah, hvem er det, man skal tilbede? Og hvem er det, man skal rette henvendelsen til i tilbedelsen? Og rettighed for asma og sifat, det betyder rettighed for navne, som man kalder, og sifat, dem man tror og henvender sig til. Er I med? Sætning nummer 7. فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يُجَدِّدُ لَهُمْ دِينَ أَبِيهِمْ إِبْرَاهِيمْ. Allah har sendt Muhammad for at forny deres faders din. Det er Ibrahim alayhi salam. وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ هَذَا التَّقَرُّبُ وَالْإِعْتِقَادِ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ. Og fortæller den, at den her form for nærheden og tro, det er noget, der tilhører kun Allah. لا يصلح منه شيء intet er gavnligt لغير الله for andet end Allah. لا لملك مقرب engang til en engel, som er tæt, ولا لنبي مرسل eller en profet, som blev sendt, فضلا عن غيرهم, i stedet for nogen af de øvrige. Allah sendte Muhammad for at genetablere en din, som de har. Allah sendte Muhammad for at blomstre Ibrahims din, som blev kaldt en hanafiyya. At der er ingen Gud andet end Allah. Vi snakker ikke om al-ahkam. Vi snakker om et tawhid. Og det er derfor, han siger, yujaddid lahum dina abihim Ibrahim. Hvad betyder at yujaddid lahum dina abihim Ibrahim? At genskabe deres faders din. Men hvordan kan man genskabe en faders din? Det betyder at isolere. At isolere de falskheder, som de har sat på, og retablere den forståelse af Allahs din på den ret vej. Desværre det er blevet sådan der nu, at når du snakker med folk, så skal du hele tiden argumentere for, at det du siger er sandt. For eksempel, når jeg skal sige til dig, det der det er haram, så siger de til dig, hvad, hvorfor, giver et eksempel. Alkohol. Er der nogen af muslimerne, der er i tvivl om, at alkohol er haram? Og vi snakker alkohol i form af nydelse. Vi skal ikke snakke om noget, som er sær. Vi snakker om alkohol i form af nydelse. At en mand, han sidder og drikker en øl, eller sidder og drikker whisky, eller noget af de der navne, som er nydags. Nej. Nu begynder der folk at stille spørgsmål. Hvorfor er alkohol haram? Hvad er det, der har fået de her mennesker til at begynde at stille disse spørgsmål? Hvilket? Uvidenhed. Ja, præcis. De har lagt sig helt væk fra din. Når de har vågnet op, så har de været helt ned i hullet. Og lige så snart de begynder at stikke hovedet op for at se, de kan ikke se islam. Fordi islam har været fjern fra dem. Og det er det samme her, siger Sheikh Mohammed. Faktisk meget sjovt at se, hvad Sheikh Mohammed siger her, hvor han siger, يُجَدِّدْ لَهُمْ دِينَ أَبِيهِمْ إِبْرَاهِيمْ. De har haft din, og de har haft kaldelse. Og deres kaldelse har været tawhid. Og da de har mistet tawhid, fordi de har etableret og lagt noget på tawhid, som er ikke fra det, så kom Muhammad og begynder at rense den der tawhid. Og så siger han, وَيُخْبِرُهُمْ, og fortæller dem, أن هذا التقرب والاعتقاد. Han fortæller om to ting. At taqarrub, at komme i nærheden af. والاعتقاد, tro. Den tilhører kun Allah. Og man må kun gøre det til Allah. Og selvom det er en engel, som er tæt ved Allah, eller en profet, som ligger tæt, ligesom Ibrahim Aziz. Han fortæller Quraysh, at de skal passe på med, at den nærheden af jeres ibadah, som I udfører, den er forkert. Fordi I begynder at tilbyde at komme i nærheden af noget, som burde lave sarf. Den burde være til Allah. I har sat det til mennesker. Eller I har sat det til ikoner. Eller I har sat det til billeder. Eller I har sat det til statuer. Eller I har sat det til et engel. Eller I har sat det til en profet. At taqarrub, At-taqarrub. Et ord, som I burde vide, hvad det er. At-taqarrub min shay, det betyder at komme i nærheden af. Taqarraba. Jeg kommer i nærheden af noget. Nogle gange, hvad er det, der har ødelagt sufisme? Hvad er det, der har ødelagt sufister? At-taqarrub. Hvad er det, der har ødelagt salafister? At-taqarrub. Hvad er det, der har ødelagt jihadister? At-taqarrub. Altså, Abu Ahmed, du nævner nogle svære emner. Nej. De, der har ødelagt disse grupper, jeg nævner, og jeg nævner de moderne, så ligesom I forstår det. Sufister, bare et eksempel. Sufisme brugte det, man kalder at-taqarrub al-i'tiqad. Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab har brugt أن هذا التقرب والاعتقاد أي أبوة سامة أوصيك لأرأس أدين نوبعنا محمد ابن عبد الوهاب هن تيلا أم هن ستد وفيس كل غفلكتيري تيواز تد ودي دافا فيس في هم شيخ إلا فيم دي أع فيس هن إكا غفلكتيري تيدين تد بيا إي سكا هن ليزا قد لفيم أونا بيسير دي سكي ليسم لأ Fordi hvis jeg kan ikke få at reflektere bøgerne og være indhold til vores tid, så er det fordi, jeg fatter ikke en brik af hans tid, og jeg vil aldrig nogensinde kunne forstå, hvad det er, der foregår her. Og det er en fejl, der sker. En lærer, der underviser på universitetet, han underviser en mad, der fad, men han forstår det ikke i henhold til, hvad der sker rundt om. Yani, han har hjernen inde i universitetet, han har hjernen inde i masjid, men det er snart, så han kommer ud, khalas. Jeg sheikh, prøv at kigge der, wallah, okay, mig, jeg lærer. Jeg underviser, hvad der står. Står her, jeg overfører det sådan og kaldes. Så siger vi, at taqarrub al-i'tiqad. Vi tager sofister først, ha? Sofister, de har en tilknytning. Der er en tilknytning mellem en sheikh, de kalder murid, undskyld, de kalder murshid, og en elev, der hedder murid. For eksempel, Abu Ubaidillah, han er murid, og jeg er murshid. Betyder, at jeg guider Abu Ubaidillah. Så når jeg guider ham, så skal jeg guide ham i henhold til den tro, jeg har. Og deres tro er skjult. Afhængig af, hvilken tanker og hvilken måde jeg følger. Og det er derfor, sufisme her er forskellig. Jeg vil ikke gå i deres basis, men bare for at fortælle det. Så jeg skal danne mig det, man kalder at-taqarrub al-i'tiqad. At-taqarrub, han skal være i nærheden af mig. Han skal tro på, det jeg siger til ham er sand. Og det jeg fortæller ham er fra Allah. Og det jeg beder ham at udføre, det skal han udføre. Bihadafiri her. Det vil sige præcis. Fordi han siger, han kigger og siger, øjnene, at det han gør, det vil føre ham tæt ved Allah. Og han danner taqarrub, han kommer i nærheden af mig, fordi de fører ham til Allah. Er vi enige? Er der noget galt i det? Men det som jeg siger til ham, han skal udføre, noget af det kan være ibadah, og noget af det kan være shirk. Og ibadah og shirk, de kan være mixet sammen, afhængig af hvilken form for kaldelse. Jeg kan bede ham om at lave dhikr, som er smukt, sidde ned, sige huwallah, men hvor jeg opdeler det i to. Først siger jeg hu, hu, hu, 1000 gange, og bagefter siger jeg Allah 1000 gange. Og det skal være adskilt. Og ulema siger, at hvis han dør på ordet uge, så han kafir murtad. For det han kalder på anden Allah. Og så siger det, at sirrul a'lam, den skjult sikkert, altså hemmelighed i kaldelse af hu. Lad det ligge. Det er en helt anden vane, men det er bare ligesom, så I kan forstå det. Så det han udfører, som sheikh al-islam, han siger, at taqarrub. Han kommer ind af hende af mig. Og så kommer det næste, al-i'tiqad. Han tror på, at det jeg giver ham er hvad? Sand. Det jeg giver dig, jeg giver Abu Abdullah, det er sand. Abu Abdullah, han bliver ved, jeg siger. Han knokler. Men Abu Abdullah udfører noget, som fører ham til, at han tror, at han forstår Allahs liv. og det gør han ikke. Det er et billede af sofister. Næste billede er hvem? Kan I huske det? Salafister. Salafister har den tro, at ibadah, det er til Allah. Og tilbede er til Allah. Men ahkam er fra deres syur. Hvad deres syur siger halal, så er det halal. Hvad deres syur siger, det er tilladt, så er det tilladt. Hvad deres syur siger er haram, så er det haram. Du må ikke dyrke det, man kalder, at du kan sige til en af deres sheikh, han har foretaget sig en fejl. Hvordan? Jeg nævner. For det er godt, det her det er en bombe hos salafister. Hvis du tager Al-Albani alayhi rahmatullah, og hvis du tager Ibn Baz alayhi rahmatullah, og hvis du tager Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah, og hvis du tager Ibn Jibril. Og jeg vil helst tage Ibn Jibril ud, fordi Ibn Jibril, han er ikke blevet betragtet med den. Stort set. Han ligger ligesom længere tilbage. Også med hans fatwa. Men generelt de fire, hvis du tager dem, som følger Al-Albani, hvad Al-Albani siger, der er nul diskussioner. Og det man kalder at-taqarrub. De har det man kalder Al-Albani har sagt den hadith er sahih. Khas. Jamen Bukhari sagde, at den er svag. Hvem er Bukhari? Hvem er Ibn Taymiyyah? Deres konklusion er, at der er nogen, der siger, at de er jahil. Nej, det er ikke det, vi skal lide. Vi skal ligesom forklare, hvordan menneskerne kan udføre det, man kalder ibadah til mennesker, uden at de ved det. At det, man kalder taqarrub al-i'tiqad. De har brugt taqarrub. Der er en, der læser kun til Albani. Jeg kender en, han læser kun til Albani. Hvad Albani siger, ala rahmatullah, det er det, han udfører. Og det samme sker for Ibn Uthaymin. Der er Ibn Uthaymin, han tillader, at man kan benytte sig af demokrati. Og han siger selv om al-hakim, det er bare et eksempel. Det er bare et eksempel, ikke fordi jeg skal gøre nogle nedgørelser af shuyukh, a'udhu billah, men alle udfører fejl. Alle. Og de her mennesker er mennesker. Og deres fejl kan være, at de kan ødelægge. Og derfor siger ulama, dhallatul alim bil alim. Fejl, som en alim udfører, den får hele mennesker til at fejle. Og det er derfor, du vil se nu, når vi snakker demokrati, hvor vi advarer om det. Den moderne shirk. Så kommer det med en fatwa. Fra Ibn Baz og Ibn Uthaymin og Al-Albani og de øvrige siger nej. Fordi deres taqlid, yani hvis du kommer hen og siger til dem, jeg følger Abu Hanifa i madhab, sa'udhu billahi akhi. Men de følger gerne Ibn Uthaymin og Ibn Baz og Al-Albani og nogle øvrige i deres madhab. Og så har vi til sammen at-taqarrub og al-i'tiqad. De kommer i nærheden, og de tror på det, hvad de siger. Uden at sætte det på al-mahak. Og det er derfor vores ulama, de sætter det hele på al-mahak. Al-mahak, det betyder, hvad der er sandt, det tager vi imod. Hvad der er fejl, vi laver rahma, og så siger, de er mujtahidin. De har fejl. Og det er derfor, ahli sunnati wal jama'a, læg mærke til, hvad jeg siger, hvad der kommer af haq fra et hvert person, selvom det er shaitan, det accepterer vi. Hvorfor siger vi shaitan? Hadith Abu Huraira, som er i Bukhari og Muslim. Hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde til ham, sadaqaqa wa huwa al-kadhub. Hvad der sker? Abu Huraira, han står vagt over for zakah. Og så kommer der en gammel mand og prøver at stjæle fra det her zakah. Han fanger ham første gang. Og så siger til ham, jeg skal tage dig over til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han sagde nej. Jeg lærer dig nogle ting. Og hvis du lærer det fra mig, så vil shaitan ikke komme ind af hende af dig. Så vil du slæbe mig fri. Så han ja. Så han lærte ham, at du skal læse ayat al-kursi. Der skete efter. Jeg tager det ikke bogstaveligt, jeg prøver ligesom at fortælle det. Så gik han og fortalte Muhammad. Så sagde Muhammad s.a.v. Sadaqaqa wa huwa al-kadhub. Det er shaitan. Han har fortalt dig sandheden, selvom han er en løgner. Kan jeg sige det? Så shaitans ord kan være sand, og den kan være falsk. Og man accepterer sandheden, selvom den kommer fra shaitan. Det er derfor, jeg fortæller, at man accepterer det, selvom der kommer fra en løgner. Det kan også være en kafir, der kan fortælle noget, som er sand. En episode eller lignende. Og det er derfor med hensyn til, at taqarrub al-i'tiqad, at taqarrub, det skal ikke være i nærheden af, at mit forhold til dig er på, at jeg ikke kan se andre end dig. Eller en alim. Når jeg læser, så siger jeg, ham der er alim, Allahu Akbar, han laver aldrig fejl. Nej. Så mit nærheden til ham er afhængig af, at jeg accepterer sandheden fra ham, og de fejl, eller de ijtihad, han har lavet, det kigger vi på fra, og så siger, det er en fejl fra hans side, og forklare det til folk, som er en fejl. Eller en ijtihad, som har ikke ramt til haq. Er I med? De salafister. Hvad kommer det næste? Jihadister. Dem husker du godt. Jihadister, på grund af deres forståelse af ordet jihad, så har de kun forstået ayat, der vidrer al-jihad, og hadis, der vidrer al-jihad, så siger de kun jihad, som er al-qatil wa al-dhabh. At slå ihjel, at dræbe, at ødelægge. De har ikke lagt mærke til, at jihad er større end det. Jihad al-mal i mange ayat er muqaddam ala jihad al-nafs. Mange steder, hvor pengene, altså jihad med penge, kommer i ayat, før man offrer sit liv. Jihad al-kalima, at kalde til haq og udfordre folk til haq. Jihad i talab al-ilm. Så deres forståelse er, for jihad, at alle skal rende rundt med en Kalashnikov og kaste sig selv, og så er det bare det, der skal udføres. Så spørger jeg, hvor mange af ulemaer, som du kender, Ahmed, Malik, Abu Hanifa, Ibn Hazm, starter med de tidligere store ulemaer, som har udført jihad. Som har været på banen af jihad. De er nogle få. Hvis du tager det, så er det Al-Aziz ibn Abd al-Salam, ibn Taymiyyah, på grund af hvad der skete i deres land. Men de fleste af de her ulemaer, sjældent har de deltaget i krig. Men de har opfordret til krig. De har kaldt til Allah. Og har det til mu'minin. Der vil være en gruppe, der laver tahrir og underviser og opfordrer og kalder, og så vil der være en anden, som finansierer og giver, og så vil der være en tredje, som laver qital. Når jihad har lavet taqarrub, hvor de har brugt mujahideen til at være mufti, mujahideen til at være finansiering og mujahideen, så har de mixet alle de der sunan sammen. De har ødelagt. De har ødelagt. Fordi mujahids ord er begyndt at blive fatwa. Hvis han kalder ham der al-alim for at være munafiq, så er den alim munafiq. Og selvom ham der, han kan ikke skille mellem tahara. Hvilken form for tahara det skal være? I vil tahara, nej. Selvom den der mujahid, han ved ikke engang, hvordan man kan få en muslim til at komme ud af islam, og hvordan man kan få en muslim til at være mubtadi', til at være kafir, til at være murtad, til at være asi, til at være det. Han ved det ikke. Men for ham, han kigger kun igennem et hul, og det er den hul, han kigger i. Og når de har mixet mellem tingene, og de har ikke sat de rigtige ting i de rigtige plads, så laver de taqarrub, og deres i'tiqad er anderledes. I'tiqad. Men i'tiqad hvad? I'tiqad her, den er faktisk vigtig. De tror på, hvad vi er på, det er sandt. Og hvad du er på, det er falsk. Følger du mig, så er du på haq. Følger du andre, så er du kafir og murtad. Er det ikke det, I møder nu? Hvad du er på, kan være to ting. Enten følger du mig, eller jeg følger dig. Der er kun to udvej. Hvis du følger mig, så er du på haq. Hvis du ikke følger mig, så er du på batil. Og du er halal al-dam wal-mal wal-irq. Så kan jeg dræbe dig, og så kan jeg tage din kone som gissel, og så kan jeg tage din penge. Hvad er det for en din? Så den der, vi snakker om, at taqarrub og i'tiqad, den er god. Fordi de har lavet taqarrub til deres shuyukh, som de kalder shuyukh. Ukendte shuyukh. Taqarrub i nærheden af, at jeg tilbyder de ord, der kommer ud af din mund. Og jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved. Og jeg tror på, at det du siger er sandt. Vi er tilbage til det samme fænomen som før, hvor de laver taqarrub og i'tiqad på noget, som er baseret på noget, som er ukorrekt. Og det er forkert. Barakallahu fi.